Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, zbliża się 10:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Druga transza pieniędzy z KPO jeszcze w tym miesiącu popłynie do Polski. Atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Ponad 80 maszyn nadleciało nad obwód Doniecki i Kijów. Szczepienia dzieci przeciw COVID-19 ruszą już w zbliżającym się tygodniu. Jest przełom w sprawie KPO. Do końca listopada unijne kraje mają zatwierdzić decyzję Komisji Europejskiej o drugiej wypłacie Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tak wynika z nieoficjalnych informacji naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Chodzi o prawie 9,5 miliarda euro. Zielone światło dla wypłaty Bruksela dała kilka dni temu. Już w najbliższy wtorek decyzję komisji zatwierdzą eksperci z Unijnego Komitetu Polityki Gospodarczej. Za 10 dni, czyli 29 listopada, decyzję zaakceptuje Komitet Finansowo-Ekonomiczny. I na tym kończy się udział unijnych krajów i to otworzy drogę Komisji Europejskiej do przelania w ciągu najpóźniej 2 tygodni pieniędzy na polskie konto. Pula 9 miliardów 400 milionów euro zostanie zainwestowana w polskie farmy wiatrowe na Bałtyku, przekazana na remont linii kolejowych i zakup nowego taboru, na szpitale onkologiczne, inwestycje w ocieplanie domów i wymianę pieców, czy w szybki internet. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejnej nocy rosyjskie drony zaatakowały Ukrainę. Są ofiary i ranni. Najnowsze informacje ma Maciej Jastrzębski. Bezzałogowce agresora zaatakowały m.in. Kijów, Zaporoże oraz obwody chersońskie i Doniecki. Z 83 maszyn ukraińska obrona zestrzeliła 53. W obwodzie donieckim zginęły 3 osoby i zostały uszkodzone obiekty infrastruktury energetycznej. Obrońcy zniszczyli kilkanaście maszyn agresora przelatujących nad obwodem zaporoskim, ale Rosjanie ostrzelali ten rejon również za pomocą artylerii. Zginęła 1 osoba, a 10 zostało rannych. Po nocnym ataku na Kijów nie ma informacji. Informacje o ofiarach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent-elek Donald Trump zabrał się do realizacji przedwyborczych obietnic. Jedną z nich jest szybkie zakończenie wojny w Ukrainie. O tym, czy jest szansa na zakończenie konfliktu, rozmawiali goście śniadania w Trójce. Jedną z opcji miałoby być zamrożenie konfliktu i utworzenie strefy zdemilitaryzowanej. Według Katarzyny Piekarskiej z Koalicji Obywatelskiej ten pomysł budzi wiele kontrowersji. Agresor najechał na słabsze państwa. Teraz się mówi tak, no dobra, to niech on sobie weźmie ten agresor. To ten kawałek państwa, który najechał, ten i ten. No i możemy tę wojnę zakończyć. To jest bardzo niebezpieczne, bo potencjalnie każde silniejsze państwo powie, no dobrze, no to my postąpimy po prostu tak samo. Zdaniem Anny Gębickiej z PiS-u na konkretne propozycje Waszyngtonu należy poczekać do zaprzysiężenia nowego prezydenta, bo pomysłów na zakończenie wojny jest wiele. Propozycje chociażby takie, żeby Ukrainie udostępnić tą broń dalekiego zasięgu, żeby mogła jednak atakować te cele na terytorium Rosji. My słyszeliśmy też o tym, ja uważam, że akurat to rozwiązanie byłoby dobre, natomiast słyszeliśmy też propozycje na przykład takie, że trzeba Rosję osłabiać gospodarczo, że trzeba dostarczać tym państwom, które teraz kupują od Rosji gaz, ropę, trzeba dostarczać te surowce ukraińskie. Wczoraj podczas wystąpienia na Florydzie Donald Trump powiedział, że trzeba ciężko pracować w sprawie Rosji i Ukrainy, bo wojna musi się skończyć. Na początku przyszłego tygodnia ruszą zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 dzieci od 6 miesiąca do 11 roku życia, dowiedziało się Polskie Radio. Rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb mówi, że rodzice będą mogli zapisać dzieci, kiedy w internetowym koncie pacjenta pojawi się skierowanie. Będzie można skorzystać z możliwości zapisu za pośrednictwem aplikacji mojej IKP dziecka. Jak też będzie można skorzystać z możliwości zapisu bezpośrednio w punktach podstawowej opieki zdrowotnej, bo tam też będą przeprowadzone szczepienia. Tu jest ta różnica, czyli dzieci nie będą mogły być szczepione w aptekach. Dzieci do szczepienia przeciw COVID-19 kwalifikuje lekarz. Promocje na 10-lecie szybkich pociągów Pendolino na polskich torach. Specjalne ceny biletów z okazji jubileuszu przygotowała dla podróżnych spółka PKP Intercity. 14 grudnia w rocznicę uruchomienia regularnych połączeń najtańszy bilet będzie kosztował złotówkę. 14 grudnia dzieci i młodzież pojadą pociągami Pendolino za złotówkę. Promocyjna oferta dotyczy podróży po Polsce pociągami Pendolino w klasie drugiej. Mogą korzystać z niej dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat. Dzieci do 4 roku życia przez cały rok mogą podróżować pociągami PKP Intercity na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%. Mówi rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz. 14 grudnia najtańszych biletów będzie tyle, ile miejsc siedzących we wszystkich pociągach Pendolino tego dnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, dzień dobry. Ja się od rana zastanawiam, gdzie mi się tydzień podział, proszę państwa. Przecież ledwo wczoraj się słyszeliśmy. Państwo zgłaszali pytania o psy. Ja odpowiadałam, a tu dziś znów sobota. I tym razem ja mam pytanie do państwa. Co państwu smakuje? Czy słuchając wielkiego głaskania podjadają sobie państwo pyszności? Bo ja widzę przez szybę, że w reżyserce wydawca dzisiejszy wielkiego głaskania Michał Kowarski podskubuje sobie jakieś dobre z talerzyka i jeszcze częstuje realizatora Michała Jakubika. A państwo? Czy państwo też podskubują coś pysznego? Ja się nazywam Aneta Aftoniuk i rozwiązuję problemy z psami, kotami i ze sobą, bo jestem specjalistką od zachowań zwierząt i ludzi i dziś proponuję państwu rozważania nad smakiem. Co smakuje psu i co smakuje kotu? Jakie są ulubione smaki państwa kotów i psów? Proszę mi o tym opowiedzieć. Nasz telefon jest do państwa dyspozycji, 22 i 7 trójek. Mail też jest do państwa dyspozycji, głaskanie@polskieradio.pl. Smak. Smak fizjologicznie łączy się z węchem. Kto z państwa miał mocne przeziębienie kiedykolwiek w życiu, to wie, że tracąc węch, bardzo często tracimy też smak. Kto ma smak, ten może ocenić, czy coś nadaje się do zjedzenia, czy jest trujące. I znamy takich 5 podstawowych smaków. Słodki, gorzki, słony, kwaśny i umami. I proszę mnie teraz nie poprawiać na umamy, bo umamy smaki są całkowicie poza kategoriami. Mamo Regino, pozdrawiam cię. Państwo wybaczą mi te prywaty, ale musiałam. Smak mieści się przede wszystkim na języku. Oczywiście w jamie ustnej, na podniebieniu, czasem jakieś pojedyncze komórki znajdują się też na wnętrzach policzków, ale język jest tym miejscem, gdzie smak się kumuluje. I definiowanie smaku jest tak różne, jak różne są gatunki zwierząt. No i teraz uwaga. Na przykład kura ma tylko 30 kubków smakowych, ale już krowa 25 tysięcy, a świnia 15 tysięcy. Czy państwo o tym wiedzieli? A pies? No, a pies ma 1700 kubków smakowych, kot zaledwie 473. Ależ to dokładnie policzyli ci naukowcy, prawda? 473 kubki smakowe w pyszczku kocim. No a w tym kontekście człowiek jest tak w środku. 9-10 tysięcy. Tak zakładamy, że około 10 tysięcy kubków smakowych każdy z nas ma. A przy okazji, czy wiedzą państwo, że najlepszy zmysł smaku posiada sum? On ma ponad 100 tysięcy receptorów smaku na skórze, na całym ciele. A niektóre sumy, i niekoniecznie duże, potrafią mieć ich nawet 175 tysięcy. Sum, ryba. Dla mnie pływający język. Ja się założę, że państwo tego nie podejrzewali. Ta liczba receptorów smakowych oczywiście wpływa na poziom odczuwania smaków. No i koty z tymi swoimi 473 kubkami smakowymi są w tym zakresie niespecjalnie wyrafinowane. Ale to, co łączy wszystkie zwierzęta, oczywiście razem z nami, ludźmi, to reakcje na smak gorzki. Gorycz truje, więc zwierzęta wypracowały systemy ostrzegania smakowego. I kot ma aż 12 różnych genów, które służą wyłącznie smakowi gorzkiemu. Silne receptory goryczy umożliwiają kotu identyfikację i odrzucanie toksycznego jedzenia, co oczywiście chroni je przed zatruciem, a nawet przed śmiercią. No ale w naturze często jest coś za coś i ponosi się koszty ewolucyjne. W związku z tym, że koty świetnie wyczuwają gorycz, no to słodyczy ani w ząb. Nie czują smaku słodkiego, ponieważ brakuje im kluczowego białka do jego wyczuwania, dlatego że w mięsie nie ma cukru. Ewolucja dba o ekonomię i jeśli organizm czegoś nie używa, to traci to jako niepotrzebne. A że koty są bezwzględnymi mięsożercami, no to nie potrzebują kubków smakowych, słodkiego smaku. I dodatkowo kot nie ma w pyszczku amylazy ślinowej, czyli takiego enzymu, który rozkładałby cukry złożone, a amylaza trzustkowa, która również pomaga w tym rozkładaniu węglowodanów, w jelicie krótkim kota, w krótkim jelicie cienkim, jest bardzo, bardzo słaba. Więc no, znają się na truciznach światowych, życiowych, jedzeniowych, ale smaku słodkiego nie czują. I są oczywiście koty, które obsesyjnie ciągną do słodkiego smaku. I dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje dlatego, że ich poziom satysfakcji z życia jest niski. I szukając tego słodkiego smaku, szukają zmiany neuroprzekaźników w mózgu, w układzie nerwowym. I to jest oczywiście problem behawioralny. Z tym należy pójść do behawiorysty, a może wcześniej nawet do lekarza weterynarii, żeby sprawdzić, czy kot jest zdrowy fizjologicznie, a potem oczywiście popracować nad prawidłowymi reakcjami kota, prawidłowymi reakcjami na świat. Dlatego, że kot, który szuka słodkiego smaku, na ogół jest kotem sfrustrowanym, który poprzez odpowiedni dobór jedzenia próbuje poprawić sobie nastrój. Więc proszę zobaczyć, jak wiele przybliża nas do kotów. My też sobie często poprawiamy nastrój czymś słodkim. No, ja nie jestem w każdym razie wolna od takich zachowań. Nie wiem, czy państwo sobie poprawiają nastrój czymś słodkim, czy nie, ale jeśli tak, to jest dla nas ludzi też informacja o tym, żeby przyjrzeć się, jak wygląda nasz dobrostan. No, ale wróćmy do kotów, bo dzisiaj chciałabym poświęcić im nieco więcej czasu w Wielkim Głaskaniu, bo w zeszłym tygodniu, pamiętają państwo, psy zdominowały zupełnie prawie całą naszą audycję. No i więc właśnie, oprócz tego gorzkiego smaku, który koty bardzo dobrze definiują, koty mają też receptory smakowe dla kwaśnego, słonego, umami. Mają też taki specjalny rodzaj receptorów definiujących tłuszcz, ale także definiują coś, smak czegoś, czego my nie mamy. I to jest ATP. To ATP to jest taki związek chemiczny, który występuje we wszystkich żywych komórkach i jest podstawową cząsteczką przenoszącą energię. I koty potrafią wyczuć smak ATP. Niezwykłe są. Ale z tymi receptorami potrzebnymi do wykrywania umami, umami to jest taki smak, jakby to państwu opowiedzieć, taki wytrawny, głęboki smak różnych mięs. Tak, to myślę, że to jest dobra definicja. Wytrawny, głęboki smak mięsa, różnych mięs. I z tym właśnie receptorem do wykrywania umami, to jest w ogóle ciekawa sprawa, dlatego że koty wręcz poszukują tego smaku. No, niby żadne zaskoczenie, wszak wiemy, że koty są bezwzględnymi mięsożercami, czyli żywią się wyłącznie mięsem, powinny żywić się wyłącznie mięsem i energię pozyskują z rozkładania tłuszczu i białek zwierzęcych. Ale naukowcy się zastanawiali, dlaczego ponad 6% wszystkich złowionych ryb trafia do karmy dla kotów, skoro koty jednak wyewoluowały na pustyni, gdzie ryby nie mogły być ich podstawowym jedzeniem. No to dlaczego tak bardzo lubią tuńczyka? No i wiemy dlaczego. No bo jak się naukowcy na coś uprą i postawią jakieś pytanie, to nie spoczną, dopóki nie znajdą odpowiedzi. No i teraz, kocie receptory smaku umami są szczególnie dostrojone do cząsteczek, które występują w bardzo wysokich stężeniach w tuńczyku właśnie. I uwaga, histydyna i monofosforan inozyny. Dla mnie te wszystkie nazwy chemiczne brzmią trochę jak zaklęcia. A te dwa słowa, właściwie trzy, monofosforan inozyny to dwa słowa i histydyna to trzecie, dla mnie one brzmią jak zaklęcia na tuńczyka. No czyż nie? No i te związki właśnie, one występują w wysokich stężeniach w tuńczyku i to jest kocia obsesja. Zastanawialiśmy się z wydawcą Michałem, że nawet może być to mocniejsze doznanie dla kota niż koci miętka. Mogą państwo to sprawdzić. Można postawić na jednym talerzyku tuńczyka, a na drugim talerzyku odrobinę koci miętki i pozwolić kotu wybrać. No, to może być trudny wybór dla kota, ale to może dużo państwu powiedzieć o preferencjach smakowych państwa mruczka. Koty poszukują smaku tuńczyka, bo mają genetycznie zaprogramowaną taką potrzebę. No dobrze, ja wiem, że nie wszystkie koty, bo jak 2 miesiące temu w połowie września opowiadałam Państwu w wielkim głaskaniu o tym, jak bajki i filmy kształtują nasze ludzkie wyobrażenie o psach i o kotach, to mówiłam też o Garfieldzie. I Garfield poszukiwał smaku lasagne i mogą Państwo posłuchać tego wydania audycji, bo jest zapisana jako podcast i wszędzie tam, gdzie zwyczajowo słucha się podcastów, jest i wielkie głaskanie i polecam się Państwu serdecznie, a szczególnie ten odcinek o Garfieldzie i o jego preferencjach żywieniowych, bo one są nieco inne niż preferencje standardowego kota. Ale wróćmy do języka. A właśnie, szorstkość kociego języka. Państwo na pewno wielokrotnie się zastanawiali, dlaczego koci język nie jest miły, mięsisty, cieplutki i dotykanie go nie kojarzy się z głaskaniem aksamitu ani pluszu. No to znam odpowiedź. Szorstkość kociego języka to jest pozostałość po dzikich kotach, które swoimi długimi, mocnymi wypustkami na języku ściągały mięso z kości upolowanych zwierząt. I ta szorstkość to są właśnie te brodawki, które służą kotom też jako grzebień na przykład do pielęgnacji futra, ale przede wszystkim oczywiście do tego dzielenia mięsa podczas jedzenia oraz też do picia, bo one przytrzymują wodę trochę jak kubeczki. Wyglądają jak takie haczyki drobne, takie skierowane w stronę gardła na języku, a zbudowane są z keratyny, podobnie jak paznokcie nasze. Dlatego są właśnie szorstkie. I naukowcy mówią, że smak umami jest dla kotów tak samo ważny, jak słodki smak dla ludzi. A ja poszerzam ten zbiór także o psy i stwierdzam, że umami jest dla kotów tak samo ważne, jak słodkie dla ludzi i dla psów. Bo psy, proszę Państwa, bardzo lubią słodki smak, ale o tym opowiem Państwu za chwilę. Tymczasem przypominam nasz numer telefonu 22 i 7 trójek oraz adres mailowy głaskanie@polskieradio.pl i pytanie, jakie smaki wybierają Państwa psy i koty i co najdziwniejszego z Państwa perspektywy zjadły Wasze zwierzęta. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow, where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back. Get it in your fishnets. Now you wanna get. Słuchają Państwo Wielkiego Głaskania w Trójce i dzisiaj kwestia smaku zajmuje nas w audycji i mają Państwo pytania, co bardzo mnie cieszy. Słucham uważnie. Halo, halo. Podjada czasami kupę kocią z kuwety. I nie umiem jej tego oduczyć. No mam taki problem, może tutaj dowiem się czegoś więcej. No pewnie, że tak. Dlaczego psy lubią kocie kupy? No bo im smakuje i to jest najprostsza odpowiedź. Wiem, że chcieliby Państwo jakiejś magicznej recepty, żeby tego psy nie robiły, ale proszę zwrócić uwagę, z czego składa się kocia kupa. Kocia kupa składa się z tych wspaniałości białkowo-tłuszczowych, które kot zjada. W związku z tym jest to dla psa źródło fantastycznego białka, w dodatku bardzo, bardzo smakowitego. Jak na to zaradzić? No najlepsza byłaby kuweta dla kota z daszkiem, czyli taka zasłonięta, która ma drzwiczki, przez które kot może sobie wejść do swojej toalety, zostawić tam co trzeba i wyjść, a w związku z tymi ściankami i daszkiem zawartość kuwety jest niedostępna dla psa. I myślę, że to będzie najprostsze rozwiązanie, bo oduczanie psa, żeby nie próbował zjadać smakowitych rzeczy z kociej kuwety, może się niestety skończyć porażką. Mam nadzieję, że to się Państwu uda i że kot będzie mógł w spokoju załatwiać swoje kocie potrzeby kuwetowe, a pies nie będzie polował na te efekty kociej aktywności w toalecie. Mamy kolejne pytanie. Słucham uważnie. Jak natura wyposażyła takie domowe koty, które nie żyły w naturze tak zwanej dzikiej i co mogłyby jeść na przykład? Świeże mięso, surowe mięso, drobiowe jest podobno antybiotykami szprycowane drobiec, żeby wzrastał szybko. No a na przykład świnki, wołowinka. Co kotom, bo ja teraz o kotach mówię, co kotom pozostało w naturze, co one sobie wybierają? Bo ja próbuję na przykład i o dziwo moje koty surowej ryby nie chcą. Żona się martwi, jak będzie w grudniu karpie oprawiać na Wigilię. Natomiast zostawiłem niedawno otwarte szprotki w pomidorach. No i to była historia. Rano do śniadanka siadam, a tu pusta puszka. No właśnie, pusta puszka, dlatego że koty na swoich językach mają receptory nie tylko tego wspaniałego, mięsnego, gęstego smaku umami, ale mają również receptory tłuszczu, a także wspomniane przeze mnie te receptory ATP, czyli te receptory, które odpowiadają za przenoszenie energii, znaczy receptory czytające komórki przenoszące energię, czyli właśnie tłuszcz. Więc te szprotki w oleju były tym elementem, który skusił kota najmocniej. Ale gdybyśmy chcieli znaleźć takie jedzenie, które współcześnie warto kotom dawać, no to wiemy, no to tuńczyk. On może być w najróżniejszej formie przygotowany, nie musi być surowy, może być obrobiony termicznie, jak to się elegancko mówi w kuchni, ale na pewno z tym drobiem to ma pan rację. Też bym nie dawała kotu drobiowego mięsa z tych właśnie powodów, o których pan słuchacz wspomniał. Czy wołowina, czy wieprzowina, no to pewnie zależy też od zasobności państwa portfela. No i tutaj nie będę wskazywać jakichś konkretnych rodzajów mięsa. Na pewno to, co warto zapamiętać, że koty nie mogą być wegetarianami, prawda? Ani weganami nie mogą być koty. Są mięsożercami i powinny jeść mięso, dlatego że nie mają możliwości pozyskiwania energii z węglowodanów, nie trawią ich. W związku z tym, jeśli szukają Państwo dobrej diety dla kota, no to ona musi być mięsna i proszę zwracać też uwagę na to, żeby koty piły wodę, bo tutaj są konkretne niedobory. No dobrze, przypominam, cały czas nasz telefon jest do Państwa dyspozycji, 22 i 7 trójek. Mail też jest do Państwa dyspozycji i wspaniale, że Państwo z niego korzystają. głaskanie@polskieradio.pl i pani Ola napisała, że jej ukochana psinka Izzy lubi zjeść na deserek dwie łyżki naturalnego jogurtu z garstką borówek. Pani Olu, ja bym chciała być psem u pani. No to jest absolutnie doskonały deserek. Jogurt, czyli żywe kultury bakterii, czyli wszystko to, co doskonale działa na jelita, i borówki, smak słodki, który psy kochają, i przy okazji też witaminy. Samo dobro. Proszę jak najbardziej easy dawać taki deserek, oczywiście nie zamiast jedzenia. I jeszcze pan Gustaw Nowak napisał wspaniałego maila. Nie będę państwu cytować wszystkich tych ciepłych słów z początku tego listu, ale bardzo dziękuję za nie, panie Gustawie. Natomiast pan Gustaw podrzuca ciekawostkę, że ludzie oprócz receptorów smakowych mają na języku receptory czuciowe. I okazuje się, że receptory czuciowe aktywują te same obszary w mózgu, co receptory smaku. I efekt jest taki, że konsystencja pożywienia wpływa na jego smak, a przynajmniej na to, jak go odbieramy. I to jest absolutnie prawda, panie Gustawie, i bardzo dziękuję, że pan o tym napisał, bo no, teoretycznie rozmawiamy o trzech gatunkach, o ludziach, o kotach i o psach, ale istotnie ludzie w naszym wielkim głaskaniu są tylko tłem dla aktywności naszych zwierząt, więc tym bardziej cieszę się, że pan takiego maila do nas napisał. Bardzo dziękuję. Głaskanie @polskieradio.pl. Proszę korzystać, proszę pisać, proszę też dzwonić. 22 i 7 trójek. No właśnie, a kwestia smaku dzisiaj w wielkim głaskaniu cały czas jest obecna. I to, że smak umami jest ważny dla mięsożerców, czyli dla kotów, dla psów, to jest oczywiste, dla wielu ludzi również. To jest nic dziwnego, że koty czy psy poszukują jedzenia o tym smaku. Ale że psy lubią słodycze i aktywnie też potrafią poszukiwać takiego pożywienia, no to niekiedy zaskakuje opiekunów. I chcę państwu powiedzieć, że ostatnio podczas konsultacji behawioralnej z bardzo miłą Goldenką dowiedziałam się, że podczas pobytu na działce sunia musi być trzymana na smyczy i pilnowana przez ludzi, ponieważ zjada wszystkie znalezione na trawniku jabłka. Bez limitu. Ile znajdzie, ile leży pod jabłonkami, tyle zje. Bo słodkie. Ale jeśli zauważą państwo, że pies wyjada pomidory z krzaka albo buszuje w łubiankach z truskawkami albo z malinami, które państwo przyniosą do domu, to proszę się ani trochę nie dziwić, bo kubki smaku słodkiego psów reagują najbardziej na furaneol. To jest taki naturalny składnik wielu pokarmów, właśnie między innymi truskawek, malin, pomidorów, ale także jest w jabłkach, w marchewkach i psy odbierają je jako słodycze. Furaneol stosuje się w przemyśle spożywczym, żeby osłodzić życie nam ludziom, szczególnie żeby wydawało nam się, że jemy prawdziwe truskawki w jakimś pożywieniu, gdy tymczasem tam jest jedynie ich aromat i smak, dodane właśnie za sprawą furaneolu. Furaneolu. No to może nie być to trudne ćwiczenie dykcyjne, ale zbitki te samogłoskowe mogą też trochę język zaplątać, więc możemy tradycyjnie już w wielkim głaskaniu powiedzieć sobie razem furaneolu. To dobre ćwiczenie. A przy okazji owoców, to proszę pamiętać, że winogrona i rodzynki, a także cytrusy są dla psów szkodliwe i nie powinny ich jeść. Jeśli chcą państwo dodać na przykład boróweczkę, tak jak pani Ola, albo banana psom do karmy, albo do na przykład zabawki behawioralnej, rozsmarowany banan w macie do wylizywania, ambrozja, to można, ale cytrusy nie. Co smakuje psom? No, psy mają receptory wszystkich pięciu smaków, które znamy, czyli i kwaśnego, i słodkiego, i słonego, i gorzkiego, i umami. Ale psy, jedząc mięso, wyczuwają dużo więcej smaku niż człowiek jedzący to samo mięso. Mimo że przypomnę, pies ma tylko, w stosunku do człowieka tylko, 1700 kubków smakowych, a człowiek aż 9-10 tysięcy. To psy mają ekstra receptory do identyfikacji białka zwierzęcego, właśnie szczególnie mięsa. No i z tego też powodu psy lubią pożywienie wilgotne i ciepłe, które jest podobne do dopiero co zabitej ofiary. No i teraz ten granulat, którym karmimy nasze psy, mimo że on jest zbilansowany i pełnowartościowy, no nie spełnia tych wymogów. To nie jest pożywienie wilgotne i ciepłe. Ale może być, bo jeśli podgrzeją państwo nieco chrupki, na przykład w mikrofalówce, króciutko, tylko tak, żeby były ciepłe i pachnące, to ich atrakcyjność wzrośnie. I teraz jeśli mieliby państwo psa niejadka albo psa, który marudzi przy jedzeniu, to takie podkręcenie smaku, czyli podgrzanie jedzenia, będzie bardzo dobrze robiło na pobudzenie apetytu i może niejadek przestanie być niejadkiem. Proszę spróbować. Ale właśnie, bo jeszcze a propos smaku i tego, z czym się łączy i jakie konsekwencje ma smak, bo to nie tylko kwestia jedzenia, ale także uwaga. Wiemy o tym, że psy skuteczniej tropią i chwytają ofiarę, którą wcześniej jadły. Kiedy cząsteczki pokarmu trafiają do krwiobiegu, wyostrzają zmysł węchu u psa. Więc proszę uważać, czym karmią Państwo swoich czterołapnych. W takiej konsultacji behawioralnej pod Warszawą kilka lat temu zdarzyło mi się konsultować psa, który nagle znienacka zaczął polować na kury ozdobne, które Państwo hodowali. One były dotychczas, czyli do momentu konsultacji, równoprawnymi członkami podwórka, na które pies wychodził i korzystał z niego i nie miał tendencji do gonienia tych kur i do zabijania ich. I w pewnym momencie to się zmieniło. Szukaliśmy powodów, dlaczego, co się wydarzyło, czy może pies był sfrustrowany, może jego potrzeby nie zostały zaspokojone tak jak należy. A tymczasem okazało się, że opiekunowie zmienili kilka miesięcy wcześniej karmę i faktycznie była to karma na bazie drobiu. Dodatkowo też raz na jakiś czas zdarzyło się, że pies dostał mięso tych kur, które z jakiegoś powodu musiały być uśmiercone w tym gospodarstwie. No nie były chore, no ale jakiś tam powód był tej śmierci. No i pies dostawał mięso. No i w tym momencie okazało się, że wystarczyło kilka tygodni, żeby pies zaczął aktywnie na te kury, które zjadł wcześniej, polować. Więc proszę uważać, czym karmią Państwo swoich czterołapnych. A zastanawiam się, czy Państwo kiedykolwiek pomyśleli o tym, jak smakuje woda. Taka zwykła, niegazowana woda. A psy wiedzą, jak smakuje, bo mają kubki smakowe, które są wyspecjalizowane w rozpoznawaniu wody. I oczywiście dlaczego? Dlatego, że mięso naturalnie zawiera sód, czyli mięso jest naturalnie słone. Jego jedzenie w dużych ilościach może powodować odwodnienie, a do tego psy nie mogą dopuścić, bo to stanowi zagrożenie życia. No więc wykształciły takie receptory wody na języku, bo wyszukują źródła wody zdatnej do picia. I dzięki temu mogą pić więcej i dzięki temu ich życie nie jest zagrożone. Więc wiemy o tym, dlaczego woda z kałuży zawsze jest lepsza dla psa niż woda z kranu. Bo woda z kranu ma sztuczny smak, ponieważ przepływając przez rury, nawet jeśli one są nowe i wodociągi dbają o to, żeby były czyste, no to pies swoimi wspaniałymi receptorami smaku wody jest w stanie odróżnić, czy to jest woda czysta, naturalna, czy no z tym właśnie dodatkiem sztucznego smaku. I z tego samego powodu miska na wodę dla psa musi być czysta, bo woda powinna być też zmieniana codziennie. A w upalne dni to nawet kilka razy dziennie, nawet nie ze względu na temperaturę, po to, żeby była za każdym razem chłodna, kiedy pies będzie chciał się jej napić, ale z uwagi na rozwijające się w wodzie bakterie, które mogą zmienić smak tej wody. No i właśnie pies dlatego nie będzie chciał pić wody, która będzie źle smakowała. I koty, proszę sobie wyobrazić, również wyczuwają smak wody i bardzo często właśnie to jest powodem odmowy picia, bo woda jest niesmaczna. A ci z Państwa, którzy mają koty, wiedzą, że koty mają tendencję do picia za mało. W związku z tym, jeśli taki problem mają Państwo u siebie w domu, no to proszę się przyjrzeć temu, jaki smak ma woda, przyjrzeć temu, no bo jak Państwo wypiją, no to my niestety nie mamy takich kompetencji jak koty, żeby poczuć smak, ale proszę spróbować dać różne rodzaje wody i wtedy zobaczyć, bo być może będzie jakiś taki, który akurat kotu posmakuje. Proszę dzwonić i opowiadać, co najdziwniejszego zjadły Państwa zwierzęta, co lubią Państwa psy i koty, 22 i 7 trójek i głaskanie małpa polskieradio.pl. Dzisiaj wielkie głaskanie, którego Państwo właśnie słuchają, o smaku. I pan Gustaw pyta o zachowania kota przy jedzeniu. Pan Gustaw pisze w mailu, że kiedy rodzice pana zasiadają do stołu, to kotka domaga się nałożenia czegoś do własnej miseczki. I pan Gustaw pyta, czy to może świadczyć o tym, że spożywanie posiłku jest czynnością stadną. Nie. Nie, panie Gustawie, to świadczy o tym, że kot został nauczony żebrania przy stole, bo zorientował się, że kiedy dostaje ludzkie jedzenie, to ono jest dla kota smaczniejsze, bo jest inne niż sucha karma, którą kot pańskich rodziców się żywi. To nie jest dobra procedura. Proszę przestać karmić swoje zwierzęta, kiedy państwo siadają przy stole, bo ludzkie jedzenie jest dla ludzi, a zwierzęta mają swoje jedzenie. Ludzkie jedzenie nie jest dobre dla zwierząt, przede wszystkim dlatego, że ma mnóstwo przypraw i bardzo dużo konserwantów. A dodatkowo koty nie stosują czynności społecznej jako jedzenia, dlatego że są samotnymi myśliwymi. Koty nie polują w gromadach, nie polują stadnie, tylko polują pojedynczo. W związku z tym też zjadają pojedynczo. I dlatego to spożywanie posiłku wspólnie z ludźmi jest wyłącznie pomysłem na to, żeby lepsze rzeczy, lepsze kąski uzyskać od dwunożnych. I mają Państwo dzisiaj dużo opinii, dużo opowieści o smakach swoich psów i kotów i dużo pytań. Słucham uważnie. Mam kotkę 15-letnią, która niestety, ale jest chora i ma alergię skórną. Jak można polepszyć jej menu? Co można jej dać? Bo ona jest tak uboga w dostawaniu tego jedzenia. I rzeczywiście tutaj słucham panią o tych rybach. Nasz kot na widok i jeżeli poczuje rybę w domu, dostaje po prostu szału, a nie może jej dostać, bo to białko zwierzęce niestety powoduje u niej po prostu rany na całym ciele. No to są bardzo poważne sprawy z alergiami. Faktycznie jest tak, że są pokarmy, które uczulają nasze zwierzęta. Natomiast w przypadku tak poważnych historii nie będę Państwu doradzać tutaj na antenie. Też dlatego, że nie jestem dietetyczką zwierzęcą, tylko behawiorystką. Bardzo polecam skontaktowanie się z dietetykiem weterynaryjnym po to, żeby dobrał odpowiednie jedzenie kotu, bo faktycznie jeśli kot nie może jeść białka zwierzęcego, z którego formalnie powinien uzyskiwać energię, no to jest bardzo duże zagrożenie dla kota. Polecam Państwu skontaktowanie się z dobrym dietetykiem weterynaryjnym i opracowanie takiej diety, która będzie wspierająca dla Waszego zwierzaka. Proszę nie robić tego na własną rękę, bo kot, który nie je przez dobę, to już jest kot w zagrożeniu życia. opowiadałam Państwu w wielkim głaskaniu, kiedy rozmawialiśmy o sekwencji łowieckiej, o tym, jak wygląda cykl łowiecki kota. I on jest związany z tym, że koty powinny jeść małe porcje kilkakrotnie w ciągu dnia, 6 nawet razy. W związku z tym, jeśli problem jest z jedzeniem, bo pokarm uczula zwierzę, no to trzeba jak najszybciej wprowadzić plan naprawczy. Proszę też pamiętać w kontekście kotów, że jeśli kot zjada jakieś jedzenie, które mu się negatywnie skojarzy, to znaczy kontekst tego jedzenia będzie dla psa dla kota bolesny, w jakiś sposób go coś przestraszy w trakcie jedzenia tej określonej karmy czy jakiegoś konkretnego pokarmu, to kot odrzuci to jedzenie. Nie dlatego, że ono jest niedobre, tylko dlatego, że koty bardzo mocno generalizują kontekst. Więc jeśli na przykład mają Państwo więcej niż jedno zwierzę, i uwaga, nie jest to lama, nie mam tego zwierzęcia na myśli, czyli jeśli mają Państwo kilka kotów albo kota i psa, to zawsze warto pilnować tego, żeby kot mógł zjeść w spokoju, bo spokój przy zjadaniu jedzenia jest dla kota bardzo, bardzo istotny. I to tak na marginesie. Dużo pytań dzisiaj, słucham kolejnego. Moje dwa maltańczyki są takimi testerami mięsa wołowego. Otóż zdarzyło się tak, że nałożyliśmy do miski mięsa wołowego i one powąchały i sobie poszły. I my też tej wołowiny nie zjedliśmy. Ale kiedy trafiliśmy na dobre źródło mięsa, no to pies też to wyczuł. Oprócz tego maltańczyki jedzą paprykę, ale też taką bio, bardziej ekologiczną. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć a propos wody. Nasze psy piją wodę spod choinki. Kiedy na święta jest choinka, to wlewamy po prostu wodę, żeby ją podlewać. Psy notorycznie piją wodę z choinki. Kiedy kończą się święta, po prostu bardzo słabo reagują na zwykłą wodę. Brakuje im takiej rzeczywiście natury. Dziękuję serdecznie. No bo po prostu te maltańczyki chciałyby, żeby Boże Narodzenie było cały rok. Kto by nie chciał? A zupełnie serio, faktycznie to, o czym pan słuchacz powiedział, czyli to testowanie mięsa, to jest doskonały pomysł na wykorzystanie naszych zwierząt do tego, bo one po prostu wiedzą, kiedy mięso jest dobre, a kiedy nie. Właśnie dlatego, że mają te kubki smakowe wyspecjalizowane w definiowaniu ewentualnych trucizn i nie zjedzą czegoś, co jest ewentualną trucizną. Czyli jeśli mięso jest napakowane na przykład chemią albo w jakiś sposób nieświeże, albo tylko udaje mięso wspaniałe, no to my się możemy nie zorientować na oko i dopiero kiedy zjemy i poczujemy problemy żołądkowe, to będziemy wiedzieli, że taki problem nastąpił. A koty i psy wiedzą o tym wcześniej, więc jeśli mają Państwo taką możliwość i chęć, to proszę odkrawać kawałeczek, no i testować. Proszę też tylko pamiętać, żeby jeśli dają Państwo swoim zwierzętom mięso surowe, to żeby było to mięso z dobrego źródła, dlatego że wszystkie te zarazki salmonelli, one mogą być bardzo, bardzo trudne dla zdrowia. Więc jeśli to jest mięso z niewiadomego źródła, to chociaż sparzenie go spowoduje no, po prostu to, że będzie to mięso bezpieczne. I jest jeszcze z nami pani słuchaczka z opowieścią czy z pytaniem. Halo, halo, słucham. No halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam właśnie opowiedzieć o tej wodzie, bo pani właśnie mówiła, że te psy wyczuwają smak. I właśnie była taka sytuacja, że my jechaliśmy z naszym Arladerem Terrierem i nie mieliśmy wody. I mieliśmy wodę w butelce taką gazowaną, chyba, a może nawet nie gazowaną, ale była butelkowana. No i nalewaliśmy mu tej wody, on nie chciał. No tak. No nie chciał, absolutnie nie chciał, odszedł w ogóle, nie, on takiej wody nie będzie pił. Pomimo tego, że mu się naprawdę bardzo chciało pić, musieliśmy gdzieś tam stanąć chyba na stacji i poprosić, tam wzięliśmy chyba z łazienki wodę taką normalną i się piesek napił. No właśnie. I to są właśnie te momenty, w których nasze zwierzęta nas zaskakują. No bo nie bardzo nas zaskoczył wtedy, bardzo. O właśnie, bo się okazuje, że nawet nie podejrzewamy ich o takie umiejętności i o takie możliwości, a one jednak wiedzą więcej niż nam się wydaje. i kwestia smaku u zwierząt okazuje się pierwszorzędna. Na pewno Państwo pamiętają, że wiele lat temu mówiono o tym, że właściwie to pies i kot to nie czują żadnego smaku i można im dawać przez cały czas to samo jedzenie, no bo one i tak nie wiedzą, co jedzą, byle tylko to jedzenie było dobrze zbilansowane. W obliczu tych wszystkich badań nad smakiem u zwierząt okazuje się, że wcale nieprawda. Pani Karolina napisała jeszcze w mailu, że sunia uwielbia miód i dzięki temu podawanie leków jest dla niej prawdziwą przyjemnością, bo zjada wszystko i może to też być dla Państwa dobry tip. I sunia pani Karoliny lubi też arbuza i ogórki kiszone i traktuje je jak smaczki deserowe. I to jest, proszę Państwa, też doskonały pomysł, żeby te smaczki deserowe były właśnie kiszonkami. Ogórki kiszone, kapusta kiszona to są doskonałe dodatki do jedzenia. Oczywiście to nie może być główna podstawa posiłku dla kota tym bardziej, ale dla psa również, ale to może być dodatek, dlatego że kiszonki bardzo dobrze działają na jelita. No, to jest lekko nadpsute jedzenie, delikatnie sfermentowane, ale w związku z tym bardzo ulubione przez psy. Można dawać i proszę się tutaj absolutnie nie krygować. I jeśli mają Państwo ogórki kiszone własnej roboty, to mogą Państwo dać swoim psom, ale mogą też Państwo słoiczek wysłać do mnie, do Trójki, bo ja jestem absolutnie fanką ogórków kiszonych. Nie tylko dla zdrowia, ale też ze względu na smak. Proszę tylko pamiętać, że mówimy o kiszonkach, a nie o ogórkach z octu, ani żadnych innych konserwowych elementach. No i tak, no i mieliśmy otworzyć kramik ze ściągami i możemy go otworzyć teraz, chociaż Państwo zapytali już o dużo rzeczy. Natomiast pani Gosia napisała do kramiku ze ściągami o swoim piesku Urwisku. Piesek Urwisek pani Gosi z miseczki wsunie bez problemu wyłącznie gotowany ryż, kaszkę z warzywami, z mięsem, czyli tylko to, co bardzo lubi. Ale jeśli miałby zjeść suchą karmę, no to się okazuje, że pani Gosia musi kilka razy w tygodniu, chcąc nie chcąc, turlać groszki pojedynczo po podłodze albo karmić pieska Urwiska z ręki. I pani Gosia prosi o pomoc, bo rodzina ją hejtuje za to turlanie, a pani Gosia desperacko szuka sposobu, żeby piesek tę zdrową karmę jednak zjadał. No więc przede wszystkim, rodzino pani Gosi, proszę nie hejtować opiekunki za to, że dba o to, żeby pies był zdrowy i dobrze zjadł. A pani Gosiu, no to wybrzydzanie przy jedzeniu może być objawem po pierwsze choroby, ale to nie jest pani przypadek, bo jeśli pies zaczyna marudzić przy jedzeniu, warto sprawdzić wnętrze jego pyska, zrobić dokładny ogląd dziąseł, języka, zębów, ale także pójść do lekarza weterynarii po to, żeby sprawdzić badanie krwi, dlatego że ból brzucha, ból zęba, ból dziąseł zniechęcają do jedzenia, szczególnie jeśli to są chrupki, jeżeli to są twarde granulki. Takim samym zniechęcaczem jest też nieumyta miska. I to nieprawda, że miski na suchą karmę można nie myć codziennie. Wewnątrz tej miski zostaje ślina, rozwijają się bakterie, te resztki wydzielają zapach i to może zniechęcać psa do jedzenia. No oczywiście miskę na wodę też trzeba myć codziennie, to już Państwo wiedzą w kontekście tych receptorów wody. Jedzenie też suche trzeba przechowywać właściwie, żeby nie zjełczało, bo jeśli kupują Państwo duże worki karmy, no to te tłuszcze zawarte w granulkach, mając kontakt z powietrzem, po prostu szybko jełczeją i stają się wtedy szkodliwe dla zdrowia, a poza tym niesmaczne, no i tak nieprzyjemnie pachnące. Natomiast w przypadku psa pani Gosi, psa Urwiska, to turlanie chrupek po podłodze jest po prostu realizacją sekwencji łowieckiej. Jedzenie z miski jest nudne, nie dzieją się rzeczy. Pies nie ma poczucia, że zdobywa i że poluje. W związku z tym zorientował się, że wystarczająco długo należy nie jeść po to, żeby przyszedł dwunożny i pobawił się z psem w polowanie przy jedzeniu. I pani Gosiu, no ja muszę powiedzieć, że piesek Urwisek doskonale panią wyszkolił w tym zakresie. I mówię to oczywiście z czułością i z przymrużeniem oka. To, co warto zrobić, proszę spróbować podgrzać na przykład te chrupki po to, żeby one były odrobinę atrakcyjniejsze zapachowo, bo zapach to pierwszy sygnał smakowitości u nas i u psów również, więc może to pomoże. A jeśli nie, to proszę te chrupki pakować w zabawki behawioralne i wtedy będzie to dużo łatwiejsze, bo pies sobie sam je upoluje. Nasza trójkowa ekipa, realizator Michał Jakubik, wydawca Michał Kowarski i ja, behawiorystka Aneta Aftoniuk, zabieramy się teraz za jedzenie czegoś pysznego i spotkamy się z Państwem być może w tym gronie, ale ja na pewno będę przy mikrofonie za tydzień. Czekamy na Państwa w sobotę o 10:00, a tymczasem miłego dnia. Sponsorem audycji jest hotel Linea Mare w Pobierowie. Przyjazny czworonogom. www.lineamare.pl. Autopromocja. Hi, this is Aune Zubel. Tonight I'm gonna play my new album From Beginning to End on Trojka Polish Radio. Tak zapowiadała, gdy przyjechała do nas wkrótce po wydaniu płyty Citizen of Glass. I razem z trzema koleżankami obietnicę spełniła. To był świetny wieczór, a dzięki magii radia wydarzy się on jeszcze raz. Retransmisja koncertu Agnes Obel na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Polecam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Poco X6 Pro 5G, 512 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1299 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro. Kapamy, to po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz Sanyong Corando, solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. Sanyong, to więcej niż myślisz. Będzie zabawa, będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona, muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12:00. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ceny lecą w dół na Allegro Black Weeks. Nie czekaj i łap promocję do minus 50%. Wśród tysięcy produktów znajdziesz topowe marki i hity z elektroniki. Nikt nie oprze się mega okazjom na Allegro Black Weeks. Jak tak, to Allegro. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa Wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach Wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Gdzie wszystko 10% taniej? Masz to w Brico. Tylko do 16 listopada zgarnij 10% rabatu przy zakupach od 300 zł. Tylko z kartą lub aplikacją Brico. Brico Marche. Tu zawsze masz taniej.